Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan hepinize merhaba. Şubat ayının bu ilk programında gene Suat'la birlikte sizler için buradayız. Bee Gees topluluğuyla başlıyoruz. Bu programda şimdiye kadar sizlere hiç sunmadığımız parçaları sunmaya gayret ediyoruz. Evet, Bee Gees ve Sweetheart. Hollandalı grup George Baker Selection'la devam ediyoruz. Marijan. Today I say Beatles topluluğu 1964 yılında daha yeni yeni tanınıyordu ama o kadar güzel bir çıkış yapmıştı ki hemen kendisi için yani topluluk için parçalar yapılmaya başlamıştı. Şimdi Four Preps grubunu dinliyoruz. 1964'te yaptıkları parçanın adı A Letter to the Beatles. My girl fell in love with a singing group from England far away. She lost her mind, she lost her heart. When they began to play, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And so my girl wrote a letter to the Beatles, saying you're so fine. You can have my love to keep. Take this heart of mine, Beatles. I'd give you. Herman Hermes ile devam ediyoruz. A Must to Avoid. It looks like inviting is true. Oh yes, that's true. Bu bölümün son İngilizce parçasını Sonny and Cher ikilisine ayırdık. The Beat Goes On. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has turned a page, uh-huh. The miniskirt's the current thing, uh-huh. Goes on, the beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. The grocery store, the supermarket. Men still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. Grandma's sitting in chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. Goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. Fransızca parçalarımıza Enrico Macias'la başlıyoruz. Nispeten az bilinen parçalarından bir tanesi, kaybolan bir arkadaştan bahsedecek, Compagnon Disparu. Plus fort que l'amour, un autre moi-même. Mais on t'a trouvé mort au coin d'une rue, une nuit d'été qui criait jusqu'aux nues par ton corps troué. Ma peine vivante à l'éternité qui reste indifférente. Compagnon de ma foi, compagnon d'espérance, rien ne tuera en moi ta secrète présence. Elle est là comme un démenti à l'ouvrage des fusils. Une part de moi est sur l'autre rive et passe avec toi, compagnon, l'heure décisive. Quand je pense à toi, ma douleur a tort, car tu vis en moi par-delà la mort. Mark Aryan'la devam ediyoruz. Bu da nispeten az bilinen bir parça. Mersi. Pour toutes ces chansons dont ma maison est pleine, pour ces rires joyeux comme l'eau des fontaines, pour tous ces jours heureux que nous vivons ensemble, pour ce printemps nouveau au milieu de décembre. Merci, merci, merci pour ton bel amour. Merci, merci, merci, mon amour. Pour le soleil plus chaud, pour ton amour fidèle, pour les oiseaux plus gais et pour les fleurs plus belles, pour tes bras qui m'en serrent, ton regard qui délivre, pour ta prison dorée où je me sens plus libre. Merci, merci, merci pour ton bel amour. Merci, merci, merci, mon amour. Pour tes yeux plein d'étoiles où brille l'infini, pour le ciel bleu de ma vie, merci, merci chérie. İtalyanca parçamızı Nicola Di Bari'den dinliyoruz. Ebediyen diyecek, Eternamente. Tutto il tempo qua sei, c'è tanta tristezza intorno a me, ma la sera poi ti porterà con come stasera accanto a me. Non parlare, abbracciami e vedrai che la mia tristezza finirà. Fermerò eternamente con te. E se mi credi, tempo fermerò eternamente con te. Hareketli bir Almanca parçayla devam ediyoruz. Bu seferki konuğumuz Rex Gildo ve Son Dans Senin İçin diyecek. Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Rot, so strahlt die letzte Sonne, der Abend hat begonnen, du gehst an mir vorbei, bye bye. Mein Herz fängt an zu schlagen, ich wage es nicht zu fragen, bist du heute für mich frei? Doch beim Tanz in der Taverne, im goldenen Licht der Sterne, da seh ich dich ein zweites Mal. Und wir haben uns gefunden, zu schnell vergehen die Stunden auf diesem Sommerball. Marie, der letzte Tanz ist nur. Unserem Glück im Kerzenschein. Dieser Ball ist fast zu Ende. Komm, gib mir deine Hände, denn noch sind wir zu zweit. Hier, den Ring will ich dir schenken, denn du sollst an mich denken, bis wir uns beide wiedersehen. Heute hab ich mein Herz verloren und ich hab mir geschworen, ich lass dich nie mehr gehen. Marie, der letzte Tanz ist. Träumen leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen, denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen. Tränen in deinen Augen, Tränen hab ich gesehen, ich kann es gar nicht glauben, aber ich kann's verstehen. geçin. Los Panchos bugünkü İspanyolca parçamızı seslendirecek. Manası güle güle beyler, yani adios muchachos. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las fardas. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que briollo de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que briollo de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Türkçe parçalarımız 5 tane ve hepsi de 1970'li yıllardan. Önce dillerden düşmeyen 2 tane parçayla başlayalım. Uğur Akdoray'ı dinleyelim. Hayırdır inşallah. Olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada, orada. Anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa, onun sesi ta kendisi. Geri gelmiş demek, sensiz diyor, yaşanmıyor. Aşk bu olsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elimde bir çiçek, beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Uzun desem uzun değil, bir yol var önümde. Yeşil desem yeşil değil, beyaz bir elbise. Gümüş desem gümüş değil, altın bir yüzükle. Bana bakıyor, gülümsüyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalır. gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, onun sesi ta kendisi geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. O dönemde gene dillerden düşmeyen başka bir parçayı da Yeşim söylemişti. Şimdi de onu dinleyelim. Olmaz böyle şey. Yıktım bütün dünyayı. Şenay'ı dinliyoruz, Beyaz Ülke. Modern folk üçlüsünün kendi bestelerinden bir tanesi gene 70'li yıllarda çıkış yapmıştı, Sevda. Açardım kollarımı sana ben, geri dönmeyi istesem. Günahını yazmaya eğer, aciz kalsa melekler. Günahını yazmaya eğer, aciz kalsa melekler. Bin defa tövbekar olsam da, beklerdim yine seni ben. Bir sevdaki hayatı zehreden, beni benden alıp giden. Bir sevdaki hayatı zehreden, beni benden alıp giden. Hançerdir aşk denen, bana yaşamı kahreden. Aslı hançerdir aşk denen, bana yaşamı kahreden. Öyle bir dert onu bilir çeken, sensin. sensiz şifa bulamam ben. Öyle bir dert onu bilir çeken, sensiz şifa bulamam ben. Günahını yazmaya eğer hadis kalsa melekler. Günahını yazmaya eğer hadis kalsa melekler. Bin defa tövbekar olsam da beklerdim yine seni ben. Bir sevda ki hayatı zehreden beni benden alıp giden. Bir sevda ki hayatı zehreden beni benden alıp giden. Ve son Türkçe parçamıza sıra geldi. Alpay'ı dinliyoruz, Denizciler. Her zaman yaptığımız gibi İngilizce parçalarla devam ediyoruz. Önce Shirley Bassey pişmanlık yok diyecek, No Regrets. No, no regrets. No. Regrets. As you leave, I can say love was king, but for only a day. Love no regrets. Why explain? Why delay? Don't go away. Simply call it a day. Pleading moments we knew, I will set them apart. Every word, every sigh will be burned in my heart. But no tears will be shed. There'll be no one to blame. Let it always be said, we attempted what came. No, no regrets. No, we will have no regrets. As you leave, I can say, love was king, but for only a day. Life still goes on. Yes, even though love has gone. One last kiss, shrug and sigh. No regret. Biraz stilimizi değiştiriyoruz ve caz dünyasının en sevilen enstrümantal parçalarından bir tanesine kulak veriyoruz. Ama bizim parçamız enstrümantal değil. Dave Brubeck Orkestrası eşliğinde Carmen McRae söyleyecek Take Five. Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. Just take five. Just take five. Just take five. Louis Armstrong'un en önemli parçalarından birini dinliyoruz. Hello Dolly. Keep blowing, still blowing. I feel the bloom swaying, the band playing. Old favorite tunes way back when, yeah. Take a breath, fellas, and do an empty lap, yeah. Now they never go away again. Son parçamızı son derece fazla sayıda sanatçı seslendirdi. Biz size The Holding Company'nin yorumuyla bu parçayı sunuyoruz. Summertime. Bu aynı zamanda sizlere bu hafta için veda parçamızdı. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Rise up singing.